और जिस दिन उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया आग पर पेश किया जाएगा, क्या ये हक नहीं है? वो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे रब की कसम। अल्लाह ताला फरमाएगा, चुनाचे तुम अजाब का मजा चखो उसके बदले में जो तुम कुफर किया करते थे।